الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الله رب العزة والبنديان منكي ردير لوي هلاكتنا ردير لوي تباينا الدنيا وداخرت ذلت او رسوائنا دا د الله احسان دی خپل بندیانو سره چې په دې نه یې رضا چې زما یو بندا دنیا کې هلاکیږي او تباہ کیږي ایمان ته خطرې عقیدې ته خطرې ملا زور لګی په دې باندې چه بندیانو ځان بچکه دا غلویو گناهنو محلکاتنا دا غیسا علاج نشتا نو کلی چه تاسو دا غینا ځان ساته کبائرونا لویو گناهننا دا نور بزم افکوم دا غیده پاره بس اسباب گورم که غستاسو منزونی پینزو وقت که غد یوی جمعینا تربلی جمع پوری ناغمینز که با ماف کیگی که غد یوی روجینا تربلی روجی پوری ندا گناو نو ماف کیگی ولیکن خیال کوئے چه ده لویو گناهون نزانو ساده چه غده ماف که دو ندی داغی مافیوم داده چه اللہ وی تاس پخپل توبه و باسه او مافیو غاره ده اللہ نا او دا قصدو که چه بیا بچاری دی گناه تا التفات قدر نکو توجب نکو دوا سید آغا خلقو نوزان ساتو چی دا غید مرگرتیا پو وجبان دی سمونگ ندا دیر لئے گناہ و جرم شوی دی دوا سید آغا زین وزان ساتو چی کم زی کی زمونگ ندا گناہ شوی دی او دا ټول مونږ ته تعلیم دی هدایت دی د قران او سنت چې نبی صلی الله علیه و صحابه کرام یو ځای کې شپه کوله واپس راتلو یا د خیبر د جنگ نه یا بل یو مقاوه اعلان وکړو چې مې یکلا اونا اللیلتا نن شپه وسوک څوکیداریو کې چې بیداری چې زمونږ نه د سار منز قضا نش. حضرت بلال وی چې زیم کړه ټول باندې خوب راغله. حضرت بلال مدشو نور مدشو نبی علیہ السلام ټول کې اول بیدار شو تنور د ګرمې د وجنا نور چترا خطر له کوي. حضرت بلال ته وی چې تا زمونږ څوکیداری کوله هغه ته وی چې بس الله زمونږ نفسونه غستیو زمونږ په دې کې څه اختیار نو. بیا نبی علیہ السلام وی چې د دې ځای نه مخکې یو څو قدمه ډیر مخکې لاړ ځکه دې ځای کې موږ ته نقصان ورسید دا ځای کې شیطان دی نو لاړ لاړ نو هلته کې بیا د سونه وکړو بیا منځ کو دا اصول شو چې کله بنده ته په یو ځای کې یو شرعی نقصان رسیدلی معصیت کې مبتلا شوی نو فکر وکئ هغه ځای ته به هم بیا نه حاضریږي هغې خلقو سره هم بیا ناسته ولاړه نه کوي چې هغې پوجې باندې دی په دې کې واقعا شو مبتلا شو. دا د توبۃ النصوحا شرطونه دي ډېر زیات الله یو په دې سره هم دا لوی لوی ګناوونه معاف کیږي. او کله چې تاسو په صحیح طریقه باندې توبه وباسئ او تاسو ته حیات حاصلی دا ژوند حاصلی هغه وخت نه راغلی چې هغه کې بیا قبلیږي نه چې هغه حالت د نزعی ځن کدنی انسان مبتلای هغه کې بیا توبې او باسي که معافي غواړي هغه نه کیږي هغه نه مخکې مخکې الله او ما سره معاملې صفا کوي. نو په دې د الله ډیر شکر دی چې د شرک نه بچ شو یو الحمدلله ثم الحمدلله. مونکا تمام عمر د دې نعمت شکریا ادا کونو نشو ادا کوله چې لم د شرک نه بچ کړیو او شرک مونږ ته په خپل ذهن کې ډیر قبیح او ډیر منحوس او مبغوز او ملعون ښکارا کړل او دې په مقابله کې مونږ ته خپل توحید ډیر محبوب ډیر مرغوب ډیر مزین ډیر متویب دا دینه لوی نعمت په دنیا کې بل نشته. نو کله چې د انسان فکرې توجهي نو ارواح کې د الحمدلله وی په دی باندې او په زور دی وی ولې کې دې چې څوک تاسو کې چیرې دی وخت کې خاص خاص نعمت حاصل نشو. او شکر خو خاص د نعمت په وخت کې ادا کیږي ان تاسو څنګه الحمدلله وي ته به ته وایې چیرې خاص په دې باندې چې الله د شرک نه ساتلی او الله توحید سره زمونږه مینه او محبت پیدا کړی هغه سره به هم فکر پیدا شي چیرې مونږ خو سنور سنور سو سوچونه او فکرونه کول کنه. د الله په نعمتونو کې هم ریسرچ کوو دا اللہ کم نعمت دیر لوے دے کم یو احسان دیر لوے دے ومنگے سفصل لے و سرحم دے نموخ نور نور سیدون یادولو خطابا کی ناشنا خبر اوکڑا وی اصل خبر دا دیتا نرسی دنیا کیسی او نعمت تکا چی قرآن عظیم الشان کتاب دے دا ٹولو کتابو نا اسمانی و ناسخ دے او صرف دیر پار نازل شوے دے چی وعبداللہ ولا تشرکو بیہی شیئا اے خلقو اللہ بندگی کوئے و بندگی اوپی جنے چی شرکو نا کہہ گورے لکہ شرکو و سرین آگا بندگی نا دا آگا عبادت نا دے آگا عاجزی نا دا آگا عمل صالح نا دے آگا دا اللہ رضا نا دا آگا دا دین خدمت نا دے کار سمرا تو زان کڑے پل خیال کے او خلق دی مصیبتو نا کئی وکړه چې تاسو لګون دي شرک وکنه معمولی غونته ته شرک کې لګاو ډیر نه وي تدې مثال د اور دی اور کې لګی نوم تباہی کوي ملکونه سوځي او کډیری نو هم د دین نه نجات ډیر ګران دی د دین ځان خلاصول ډیر ګران دی دا خو انسان یو ځای کې خپل ماحول کې ناستی خپل مرکز کې ناستی قرآن ته ناستی د الله د وحدانیت بیان ته ناستی هغه وی چې بس شرک نشته په دنیا کې اور دې کې د الله وحدانیت خور شوی کله چې با روزی کنه بیا وته پته ولګي چې دا ټول ملک په دې شرک باندې تباہ دی او لړلې دی چې زمونږ په چا باندې خوګمان کیږي د نیکه همونږ تکم دیندار خلق ښکاری با عمل ښکاری مشران هغه ته ندی خلاص ندی بچ لیکن قرآن کریم بار بار د دې ذکر کوي انسان ته چې کته معلومات کول غواړي ته په دنیا کې صحیح عقاید او غلط معلومول غواړي نصیرو فی الارض وګرځه کنه سیرو فی الارض وګرځه په ځمکه کې وګرځه فانظروا فو اسی ګرځي دل نه کنه چ خلق سیل او سیاحت کوي دا ګرځیدل الله تعالی قبول اگر کته د الله کور تلاله حرمین او شریفین تلاله چې د تلو کوم مقصد هغه دې ځان پوه نه کړو دغه هم سیر او سیاحت شو سیل دیو کو مکه مدینه دی ولیدا او خوب کې ودی لیدنه نو پوی خدای ولیدا هم بارک شه ته ویل شو د قستا غټا وکړ چلانه بولې زتو یفن زرو هر ځای ته جدنو د عبرت نظر کاوه د عبرت نظر کاوه چې د غزې کې د الله دو رحمتونو د برکتونو او د نعمتونو خزانی ډیری دي او کنا د غزې کې د الله د قهر او د غضب او د لعنت زوینه ډیر دي ملکونه ډیر دي فضیلت باندې ده نو کا غزې داسې چې پاوي کې د الله د رحمت د نزول محلی او باغی کے انبیاء کرام او باغی کے نیکان خلقو د اللہ عبادت ادا کړی دینی فرائض یې ادا کړی نو هغه ځای کې وسوال کوي د الله نه چې الله ما ته معافي وکړي ما باندې رحم وکړي لکه په هغه خلقو باندې چې دې کړې دي چې هغه د هغه مراسم او مشاهد مونږ ته مخې ته پراته دي مونږ نن په هغه باندې قدمونه ږدو هغه د ځان لپاره سعادت او کامیابی ګڼو نو الله دغه مقام مونږ له هم راکړي او کاری کې د الله د قهر او د غضب نخې او نشانی عالمی نو معافی به غواړي او سوال به کوي چې الله ما د دغه خلقو د عملنا او د هغې د عقیدې نه او د هغې د هغې ګناهونو جرمونو نه بچ کې چې د هغې پوجه پې عذاب راغلی دی چې په مونږ باندې چېرې عذاب رانه شي دا په عبادت کې حسابېږي چې انسان په دې نیت باندې یو ځای ته ځي چې څنګه قرآن ویلي چې لوړ شي نو عبرت ته نو اخله لوړ شي نو سوچ او فکر وکړه د الله قدرتونه او برکتونه یاد کړه او رحمتونه یاد کړه خپل ګناهونو ته فکر وکړه او وګوره خپل ځان ته پل عیبونو تا و پل نقصاناتو تا و گورا و دا اللہ رب العزت نمافی و گوارا دیده پیرویلو چسی رو فی الارضی فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین و گورا ایچی داغی خلقو انجام سشو چگیستاسو نا پارسو کی مخی و پارسو کی دیرو پا صحت کے ہو پا مال دولت کے ہو پا اولاد کے ہو پا مکاناتو کے ہو پا عماراتو کے ہو پا عقل کے ہو پا فہم کے ہو پا سمع ہو پا بسور کے ٹول اغیل چا اللہ سور کریو اغیل نو خبر دینا چکنے پا دی قوتنو کیوں کمی رازی پا سونو کال وطیر شو پوچا ودا شکایت نکو چیر په وګونو درون شو ما اورم نه نه یا نظر کې می فرق راغلی دی یو شیرا ته دوخ کاری د دین اغه نو خبر کوم زبردست صحت نه یو پلاوی چې عاقبت ګوره نو هیڅ نشو هغه د الله د نعمتونو شکریا دا نکړه دا غیده دنیا و دیر دیر جوندونا و عمرونا اگا تباو برباد شو اس فیده اونو نکلی چه حکمو که انسان تا چه اگردان دا امستاد پاره یو سبق ده دا امستاد پاره یو مدرسه ده چه دیسر بتا تا دیر معلومات حاصل شی او خاص کر دا قیدی دا صحت تا پارا نو بیا اور پسیوی چی قل لمن ما فی السماوات والارض دی چی کل راغی کنا او سفر نامی لکلی وزان سرا دلوی خلق دا دتخا سوک جیل تلوشی نو تحبتو سجن اولی کی چې دا رسته زما لکه قران پورا دی کنه دا ته ضرورت نه خاص څوک سفر وکي لاړ شي کده حج کده سي نه خپل سفر نامه ولیکي د تزان ډیر لوی ښکاری کنه چې بیا رسته څوک راځي ناری و دې ته ګوري ناری بوم دا سکار کوي تا سفر نامی تساجد تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دو صحابہ کرام او سفر نامیشتا کتابونا تینا ڈک دی کم پل تلی دی کم پل که جہاد دپارو کدو ناغار سو موجود دی کنا اغا دا عبرت شیر اغا پاک خلقو اغی پیو عمل کستا دپارو دیر لو یا د عبرت کار مله نه بولې زتوي چې واپس رالی اوس مونږ ته کارګزاري واوره وکنه پل مما فی السماوات والارض سپوښوي چې دا پاسمانونو کې سدي او په دې زمکو کې سدي نو دا ده چا دي اسانه انټرویو ده لمما فی السماوات والارض د چا ده پار دي پاسمانونو کې پزمکو کې چې سدي نو هغه جز غږ نشي کولی ولی دیکھو اجمیر شریف تتلے دے جارس یا ٹنگو لے دے نظام الدین اولیاء مزار شریف تتلے دے چپڑیوا باندیا تلس من دیکھ پخی کا نا دے پدیز اینو گردے دلے نو دے اس دا جواب نشی کولے چې دا سچی دی پاسمانونو کې او سچی دی پزمکو کې نو دا الله دی ویسنه چې هغه خبر شي ولې هغه خوب ته خدای دا هغه خوب پرخ نشته دی په نس باندې کنه هغه خدای سره خبريږي کله هر ځای کې ستا خبرو موري ستا حال نوم خبريږي نو چې تا په کې دا هغه نوم وانه غستو نو کار دے خراب شو وزان تا گورا کار کلی اگی با دی تا پوس کئی چتا زمونگا سا خیالو نساتو زمونگا دا کراماتو سا خیال لیو نساتو چتا ویچی دا سچی دی پاس ماننو کیو دا سچی دی پاس مکی کی دا ٹول دا اللہ دی دا مونگا سا تپراتیو دا دی یری کنو اگر نشی کولی نو اللہ رب العزت وی چی قل اللہ توتو آیا ظالمانو اسی ام عمر تیر کن دوبرا نشی ویلی چی دا ٹول دا اللہ دیم دا ہوگا دیو ما شمنا تا پوسو پی نا غبام دا تاوی خودی بیبی آگا ما شمتا موی چی دید اولیاء من کردے کنا د دې په نس باندې کار سو کی کما شومیو که صحابي کار سي چې خبر عزيز مرزا خلاف کی هغه دې په نس باندې ایس شي نه دي کنه لکه وی د ماشوم نو سوال شیو په سکول کې چې قائد پاکستان چا جوړ کړي ناغوی الله اغه فیل ککن ته نه خبر تا قائد اعظم د قلم په سوکا جوړ کړي ناغه فیل ککن خو الکه خبره ته سو چکا د معصوم خبره ته وګوره معصوم دی هغه څومره قیمتي خبره وکړه نو د شرک نه بچ کېدل ډیر ګران دی ولې چې ګرځنه ناشنا ناشنا شرک نه بوینه شرک خو سیاو قسم نه ده کنه خار تللی ول تک یو بابا دی ول تک کټونه الټه پراته یی داسې ولې وی دې نه پری دې دومره روان کار دې پسما خبره دې بدګنی کټ خو به دغه سه اچې دې طریقه دا اصول دی دا د دنیا یو صحیح طریقه ده ا دې په دې کټونه الټا چولی دي دا غوډه وینه کنه هغه څه خبر دي چې کټ څنګه چولې خدا عقیده ده کنه د شرک چې دې په ذات مات پیدا شوه چې کوم هم واچو نو بس الټا وپروتی بیا کني وي ته تجربه وکه یار په تجربه ته تاسو څوک پرې ده د ژوندو بندیانو ذمہواری څوک نشي اغسته د بندیانو دا اوس کار کدی په لړشي باجول کې نو یو زیارت ته چمرکند کې التو یسو خکار نشی کولی د مرغو دا د هغه دی وی کنه ها چا خکارو کنو بس ها ماران پکډیر نو یری ګما دا هغه دم کړی دی دې چې چل نه کوي وای ته له خاله لورشه نو پته بولې کنه ها لکه ولا دم کړی د نخلی خو نه دم کړی کنه د شرکو نه دی کنه ها بونیر کې برندو ته وی هغه کې میان دي سوخ کار نشي کولې دا وی زیارت دا دي ته سوخ لاس نشي ورولې قل لمن ما في السماوات وما في الارض اسمانونو زمکو کې چې سدي هټول دا اولیاء ودي چا به ځان لسنی ولي چا به سنی ولي دي اده خدای پاک سندي ګڼلی نو نو دا شرک یو لوی جال پروت ته په دې دنیا باندې پو چې څوک ته نه بچ دي نو هغه د مبارکۍ لایق دی او ډیر خوش قسمت انسان دی او نیک بخت انسان دی نن په دې دنیا کې چې هغه د شرک نه بچ دی ځکه الله وایي چې زګور تاسو سره ډیر د رحم کار کوم او ډیر د احسان نه کار اخلم معافی کوم معافی کوم ارسجی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ټول ته معاف کوم چې سوم کړی خو ګره ځان ساتای د شرک نبی علیہ السلام ویلو حدیث د مسلم کې راغلی و چې تبع السبع الموبقات د و هلاکونکو ګناون نه ځان بچ کئ نبی کړم به شرکو اشرک دې نه ځان بچ کئ و سحر سحر هم له شرک نه خالی نه کنه سحر او جادو چې نن کوم په دنیا کې دی اټول له شرک نه ډاک دی غیر الله تبکه आवाजونه دي کارواه طیبی ملائکه جبرئیل میکائیل یا کارواه خبیثی فرعونانو دلته ځونه دي دا سحر دې په دې باندې کارونه کی کنه دغسی و قتل النفس قتل د نفس په کبائرو کې دی بغیر د سجرم نه بغیر د حق د اسلام نه واکل مال الیتیم یتیمانو مال خوړل واکل الربا د سود کار کول او سود مال خوړل وقذف المحصنات او پاکو حلقو باندی تهمتون لگول بدنامی لگول و التولی عند الزحف او دا جنگ میدان نا تختی دل کافر تشاکول دیو دیکلی چدا ومو بقات تی حلاکو ان کسی دو ندی دی نظام ساتے صحادی نشتہ دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چا دې تپوس کړو چیرې ګناونه کبایر دا ودی السبع هغه ته وی اله 70 اله 700 د دین حساب نشته په دې کې بلکې په وړو کې ګنا باندې چې اوسړې مې شوا لیکي اصرار کی نو داغی نم کبیر جوڑی گی نو نبی علیہ السلام نے بار بار داتا پوست چھو چھ ایو الزنب اعظمو پدی طولو گناونو کے کبائرو کے کمی او ڈیر لوئی دے نبی علیہ السلام انت جعالا للہ ندن وہو خلق کام دا لوی گناہ دے چتا آغا خدای لے شریک گورے چتے پیدا کرے عرصے دے لے پیدا کرے دی پٹولو نعمتنو عرص باندی پورا کرے دمرا خیال نساتے چاگا واحد لا شریکو گرنے چلا سرا پہیسی او صفت دا صفاتو کی شریک نشتا آغا واحد لا شریک دے اغسی حیات چاہتا ندے حاصل ہمیشہ، اغسی تصرفات نشتا اچا سرا، یدبر الامر، قرآن ہر دیکھ یدبر الامر، پدی عالم کی جس کی گن دا انتظام اللہ کی، بس کسوک مریو کسوک پیدا کی کسوک بیمار کی کسوک صحیح کی گی، کسوک مالدار کی گی کسوک غریب کی گی، کسوک مسلمان کی گی کسوک کافر کی گی، دا سمر تصرفات چی دی دا ٹول اللہ کی، دا لوی لوی کارونو نا عرش نے چراغ اخلی تر دی ماشیوں میں گی پوری تصرف صرف دا اللہ دے. وړیر د افسوس خبر ادای او د خفقان خبر ادای چې ته با د یو عالم کتاب ګوري په شوق باندې چیرې خامخا څه فائدہ خو پکې کنا سو کتاب نه لیکي فائدہ به خامخا ای او چې روانین دغه په دی باچه کې او په مقدمه کې با داسې خبرې چې ستا حوصله به خراب شي، ولی بس په دې مصیبت بشر سرشوی چپلانے صاحب تصرف، لانے صاحب تصرف خدای بندہ معلومی کی دا چی قرآن سر دے دیر تعلق نشتا، دیر نا چی لگم نشتا کنا، تا صاحب تصرف نا دے پی جاندلے تو تاو گورا اوغا چاہتا با صاحب تصرف ہوئی چکل ته دا غو سوانی عمر یو ګوري دا غو ژوند مستوی په ایمان کې شک پیدا شي چیرې دا علم خو ځان له خبره ده، علم خو سبب د نجات نه دی، علم خو سبب د هدایت نه دی، سبب د هدایت د الله فضل دی، ذالک فضل الله یوتیه من یشاء. هغه دغه انساني یا دنیا کې کم کارونه کړیو نو دا هغه پاغه اف بیتی هغه چې کوم وخت تیر کړي په خپل خاندان کې او په خپل ماحول کې هغه خپل اولاد ته خپل ذریت ته خپل کم کرامات خولې دي، خپل کم ناغي لګیا دي پاغه باندې نه مړیږي، او که داغی پا مخ که داغی مشر نوم چاو آغستو پی ویده بی بانده نو بس بیا گورو. نو دا سی تحریراتی اکلی تحریرات چاگی که بغیر دخپل صفت نا دبل چا صفت نیلی کلی، یا دخپل مشایخو دا کابر نیبل سندی لی کلی تو بعد دا وی دا عقیده نو سره حیران پاتې شي چې د خدای بنده که قران دې چرته یو ځل راغسته وي اسی د الله د رضا د پاره کټول دې نه کته، لیکن خاص دا مکی سورتونه چې دي کنه 81 سورتونه مکی دي، اپا آغا دور کی نازل شوی چی نبی علیہ السلام پا مکہ معظمہ کیو نمونس چا پی جندو، نا زکاة چا پی جندو، نا حج چا پی جندو، اس نو نا کفارات چا پی جندو، نا طلاق و عطاق چا پی جندو، نا حدود و قصاص چا پی جندو، نا بیوع و اجارات و معاملات چا پی جندو، اس نو صرف دا کلمی یہ واتے آیا سورتنا دید پار دی کلمی وضاحت دی کلمی تحقیق قرآن رٹول پا دی لگے دلی رکا گئی کہ دی یوم کی سورت راڑو لے وے یا سورت یونس یا سورت رعد یا سورت عراف چاہیے کہ اللہ عظمت بیانی گی چې ثم استوى على العرش يدبر الامر الله غزاته چې په عرش باندې مستوي دي معنی صدا د هر کار انتظام په خپل کوي چاته نه دی حواله کړی زکا ستړی کیږي نه ستوما نه کیږي نه د علم کمی یې نشته د قدرت کمی یې نشته پارس باندې پوره دی وله المثل الاعلى فی السماوات والارض اسمانونو کې وګورا قدرتونه او پزمکه کې وګورا قدرتونه یدبر الامر هر کار په خپل کې هر کار کل یوم هو فی شأن دا دروازه روزی چې سمرا په دنیا کې واقعات راځي حادثه راځي هر سمرا چی کله لوی نه لوی حادثه چې ملک وسرو جوړ کیږي نو هم او کواړه حادثه چې دا د چرګولې مړ شو دغه دې مانګک چا مړ کو دغه دې کې دا ټول بغیر د الله د علم نه نکیږي وله المثل الاعلى فی السماوات والارض نستا صاحب تصرف سکی چې ته پلانې صاحب تصرف دې پلانې صاحب تصرف دې نه حوصله دې انسان خراب شي چې دې دومره لوی خدمت ته وګوره دې دومره لوی ادارې ته وګوره دې دومره خرچې ته وګوره دومره د خلکو توجه دې ته او مینه او محبت او په دې نیت باندې چې د دین خدمت ته نو توبه او د علم دا حال چې هغه کله د اسلام سبق نشته چې د اسلام لومبه سبق خدا دی چې وعبدو الله ولا تشرکو به شیئا ایاک نعبدو و ایاک نستعین لومبه خبره خدا ده چې لومبه کتاب خو دی په هر اداره کې کتاب التوحید چې د ماشومان عقیده صحیح شي دغه د وخت نه ذهن سم شي دغه توحید سره محبت پیدا شي او د شرک نه نفرت پیدا شي دغه سنت سره محبت پیدا شي او د بدعت نه نفرت پیدا شي دا دې اصل کې دا تعلیم نشتا دا کده نو د اشاعت په مرکزونو کې وي چې هغه د دې خیال ساتي چې کوم مدرسه شروع کیږي لومبه فیرټ کې با د قران درسي او څوک به کوي مشر شیخ قران مشر دې کتابونو ټول علوم په قران کې دي نو چې کوم د ادارې مشري شیخ الحدیثی شیخ المشایخی نو هغه به قران درس کوي نو ابتتاب هم په قران باندې کیږي نغې کې واخله خیر او برکت اچي دغې نه وخلقو ته خیر رسی دغې نه وخلقو ته هغه علم حاصلېږي چې هغه ته نفع من علم وي چې خلقو ته نه ډېر لوی خیر رسی کنه دغه سید غیبا په میاش کې خامخا سشورای او سجلاسی دغه داری کنه او پاگی که باگی طلباو تا خصوصی خبری خوویشیم دا قدی خبری کنا چگی که کم احادیث دی چی داگی تعلق دا قائد سره دی اگر بے چونکڑی او پی یو حدیث باندی با باس کی گی چی خبر اگدو نا آسان خبر اکن چی تاو داو نو ہے چی کنی قرآن کی توحید شتا دی خوب سنت کی نشتا نا دا قرآن یو ځای ذکر کړی دی نو چې وی علمه الکتاب والحکمه ته خو سره ذکر کړی کتاب قرآن ته وی حکمت سنت ته وی دا ډیره خیسته معاشره ای دا ډیره خیسته ادارې الله رب العزت دې کې خپل توفیق سره دا سره رڼا راولي ان شاء الله چې د شرک دا ټول مرکزونه دار سبا ختم شي چې کله دا بوز غلې را ورسی کنه چې یو ماشوم ګور دي چې څومره قابلیت خلق پیدا کی څومره قابلیت هر چې الله جدا جدا ذهن ورکړي کنه علامه اقبال وی چې مثال دا هغه ملغلرو دي چې سمندر کې پرتی دي چې الله سبحانه تعالی رسی کنه کراوې خلک وداګه ملغلری مونږ سره زمونږ دا اولاد دي زمونږ دا کشران دي لیکن دې تلاس رسول غواړي چې دا قران په مطلب باندې پوهي کې دا قران اصول ورته وخې دا قائد تعلیم ورته ورکی دا څو ګورو وای چې دیو یو نو څومره عظیم انسان جوړیږي دنیا کې کنه ډېر لوی نقصان شوه دی ډېر لوی وقفه ورکړی شوه دی دیتہ نن په دنیا کې مونږ تاسو خدای سي په نظر ناراضي چې کنه تلل شي او ستاسو زړه خوشاله شي چیرې ډېر لوی عالم لرالم ملاقات لرالم ډېر با برکات انسان دی کنه من کې جواز سره کین نه باق کده په خوانو مشرانو بشونې بابا داس چلو کو شیخ بابر بابا دا قصې وکي وخت دا وجه دا چې ډېر لوی تیار تیار شوی دا او تیاروم دقوا چې قران شاته کړو په دې څوک نه پوي باندې ولا جوړ کړی وي انور نو بس کتابونه کورونو تا دن نکلیو دا نور نامه دا دا احد نامه دا دا رشید البیان دے دا زاری مسائل لے پدی کورونو کی زار پا پرات دی خوا پدی غضب آن دے خلق آختاو دماغی والا پدی خراب کلیو او قرآن تنا پل پال مارے او پتاخ کیے خوا نا جزان دا سن خبر شی او زمونگ دا دین طول خزانہ پدی کی پراتا دا عقیدہ پدی کی دا عمل پدی کی دی اخلاق پدی کی دی معاشرہ پدی سمیگی اخلاق او معاملات پدی باندی سمیگی انسان د دنیا د فکرونو سوچونو او د غلط و خیالات و د شیطانی وسوسونا ام پدی قرآن سر بچ کی بس دا یو سبب دے چل اللہ را لے گلے دے اللہ رب العزت توفیق را کی واخر دعوانا ہے